جعلنا من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، جناب الله جل جلاله قرآن الكريم جزير: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وآية كريمة معنا سيد: ولله على الناس حج البيت. جناب الله جل جلاله خلق لرداء فند لرياء همز داع بو كعبة شرفنا حج مكرم فرض اكتر من استطاع إليه سبيلا. هو كنس لريك ولرا مصروف لري فار لري فار استعداد لري فار حج مكة عمرة مكة. أما استعدادي المساء فرسي المساء هنا يوم حج يبقى يوم عمره يبقى يوم. ولله على الناس حج البيت من استطاع، لكنس قادر ولسا استعدادي ولسا هنا فرض، استعدادي المساء فرض دين. ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وكم سنرك استعد للوار هج يبسى بالكرة دين انكر هج يبسى استعداد دوار إمكانية دوار حلال فرسي يقوار لكن هج يبقى يور وقلسى كافر وليور مسلمان ولم يور كافر وليور ولغن زماني وفاتت كان زماني قبر كبي وفاتت يوم. ومن كفر كفر له يوم فإن الله غني عن العالمين. جناب الله جل جلاله ونين درقاء دا ونين قدرة دا ونين مشيئة دا ونين قضاء وقدر دا قبر كمسانين هج زياني يتمس زرر يتمس دا. جناب الله عندن غني ونين عمريدان نمازيدان روزسيدان حجيدان عمريدان همسيدان جناب الله استعمناسي يوم لزم يوم. وحج وعمرة لكن سأقر يسنى حياة قرصة يسنى نوح عليه السلام بين سنة ألف سنة إلا خمسين عاما بينك سنة إليك سنة كم يعني تقوز يوز إليك سنة عمر قرنشرة نوح عليه السلام دير كمسة نوح عليه السلام من حياتك دي تقوز يوز إليك سنة حياة قرصة دير كرح يقصى حلال فرائنا كفاية كفاية أجل استعدادي قلسة استعدادي قلمسة فرسي قلمسة تقوز يوز إليك سنة حياة قرصة وحج يقصى دير شيء يوم دير شيء يوم لو شد استعدادي يوم. ولله على الناس حج البيت من استطاع، استطاعت إب والمشي لازم هو شرط استطاعت والمسا حجو بينك سنة أمر كرمش حج يقمش دير شيء يوم. مسلمان مسلمان لكن بركنسة 30 سنة 40 سنة 20 سنة balagat geçmişten sonra balagatta bir kimse gençlerimiz 12'den yukarı 12, 13, 14, 15, 16, 17 birisi de balagat geçer. Bazı gençlerimiz var 12, 13 de balagat geçer. Bazıları gençleri var, bazı biraz sakır yapıyor. 14 de 15 de balagat geçer. Bazı gençlerimiz var 17, 18 de balagat geçer. Balagat yetmişten sonra istidadı olsa hac yapmak ona farz. Fauran. Fauran hac yaptı. Ne için? İmkaniyeti var. Eğer imkaniyeti var ile daha hac yapmasa bu sene ne diyor? Bu sene benim şeylerim çok. İmarat yaparım. Olmaz. Yeler sana haycak olur. Yeler sana ne diyor? Bu sana gözünü sıkarıyor, terbe veriyor. Buna masrufatları var. Olmaz. Yeler sana hayca yaparım. Ondan gelen sana ne diyor? Bir oğlum var, ona hatun alırım. Masrufim çok. Bu sana imkaniyetim yok. Yeler sana hayca yaparım diyor. Yeler sana ne diyor? Böyle bir evim eski olmuş, böyle bir termimat yapmak, ıslahat yapmak lazım istiyor. Gelen sene böyle, her sene böyle bir özür çıkarıyor, ahiride vefat ediliyor. Vefat ediyor, hac yapmıyor. Vefat etti, hac yapmadı. İmkaniyeti var, parası var. Bu vefat ediyor, kafirler seni. Kafir. Kafir. Müslüman değil. 20 sene geçti, 25 sene öldü, 30 sene de öldü, 40 sene de öldü, vefat yaptı. İman yok, İslam yok. Allahümme ahfadır. Allahümme ahfadır. Bunun mukabilinde bir kimse 950 sene Nuh Aleyhisselam gibi hayat kurdu. İmkaniyeti ölse bir kere hac yapsa kifaya. İmkaniyeti ölmese hac yapmadı bir şey. Vefat etti. Müslüman vefat etti. Kafir değil. Bu haccımız ve umremiz mi kabul bulmak en birinci asas şartı, vacibatı yemek, içmek, kıymak masraflarımız helalden bulmak. Helalden. Haramdan olmasa kabul olmaz. Haramdan olursa hac kabul olmaz, umre kabul olmaz. Ve namazlarımız da kabul olmaz. Cenab-ı Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'e diyor, الْخَبِيسَاتُ لِلْخَبِيسِينَ وَالْخَبِيسُونَ لِلْخَبِيسَاتِ والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم نور سورة مباركة وآية كريمة حبيس حبيس لني لبريو حبيس بير كمسة يماكي خبيس يعني حرام ديمك خبيس ديمك حرام ديمك bir kimse yemek haram, habis. İçmek haram, habis. Kıymak şeyleri haram, habis. Bunu durmuş, çalıştırıyor, durgan. Ahbabları, astıkaları, hebesi, hubesa. Afalleri habis. Bu hebesi, habis nihayeti nerede varıyor? Habisler hemesi dozakta, cehennemde varıyor. Mahşer günü, kıyamet günüdür. والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات طيبات المراد حلال حلال يماك حلال يماك حلال يشمك حلال كيماك حلال شل شيرك شل شير حمس حلال قلت ما عاش تنخى هايلك على يور وحبس حلال هو نيرة ورا يور أخير ده نماز قبوله يور وزاز قبوله يور حج قبوله يور عمره قبوله يور دعاء استجابة يور mahşer günü Allah Cenab-ı Celle Celaluhu onu cennette girdirir. Cenab-ı Allah Celle Celaluhu hemimizi ehli cennetten yapsın. Amin. İnşallah. Bu hac sual-u cevap tarikasında sual-u cevap soramak, ona cevap vermek. Bu tarikada bu kitabını bu Suudi Arabistan memleketinin büyük baş müftisi Şeyh Abdülaziz İbn Baz bu kitabını yazmışlar sual-u cevap tarikasında. Çok sahil. Diyorlar, ma hükmul haccı vel umre? Haccı umrenin hükmü nedir? Bu sual. Soramak. Bunun cevabı, el haccı vel umre vacibani fil umri merraten vahide. Vel haccı min erkanil islamil khamsa. El haccı, umre haccı kiriyor. Çünkü Cenab-ı Allah Celle Celaluhu diyorlar, وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ عُمْرَةَ حَجَّةِ قِيَامَتَ حَدَمْ حج عمرة حج ذكره حج عمرة ذكره ما يوم لكن عمرة حج ذكره هو واجب واجب ديمات فرض ديمات فرض واجب كلاسي بربراوك أخشش يكين فرق يوم في العمر مرة واحدة بر عمر ذا يقدر حياة كرسة كرسة بر كرة هو فرض قال مشي عندن صغر حج يبسى حكمي ندر والنخل ريوم حج يبكسي بر كمسانين كندسينين حقين دا نخل باشك بر كمسانين طرفين دا حج يبسى حج بدل ديريريز ya babasının tarafından, ya dedesinin tarafından, ya annesinin tarafından, başkalarından yapsa, o bir kimse hac yaptı mı ya yapmadı mı? Yaptı olsa o da nefil oluyor. Eğer yapmadı olsa vefat etti, yapmadı. Onun hadde hakkında farz oluyor. Bu hac yapmış kimsenin hakkında nefil oluyor. Yürüyüş hakkında, kendisinin hakkında nefret. O bir kimsenin tarafından hac yaptı, bundan hac düşürüyor. Hac farz erdi, bu onun tarafından hac yaptı, nihabeten farz düşürdü. Halat bitti. İkinci sual. Men yecibu aleyhi l-haccu vel-umre? El-haccu vel-umre kimseler için vacib olur. Onun hududu var mı? Bir kimseler ne? Neçi yaşta geliyor? Ahvali nedir? Bu sual. Onun cevabı yecibani ala kulli muslimin hirrin mükellefin mustatih. Dört derecesi var. Yecibani el-hac vel-umre yecibani vacib olur. Dört kimseyelere. Birisi evvel Müslüm. Müslüman olsun. Kabirlere hac-ı umre yapmak yok. Yapsa da ondan kabul olmaz. Evvel kabirlere Yahud, Nasara, Çerkes, başka onlara hac yapmak yok. Eğer yapsa da onlardan kabul olmaz. Çünkü Müslüman değil. İkincisi hür olur. Hür demek yani azad olsun, kendisi de azad olsun. Memluk, firavunik kuli, memluki olmasın. Firavunik gulami, parayı satı almış, öyle olmasın, cariye kedi, gulam kedi. Hür olsun, kendisi. Üçüncüsü, mükellef olsun. Mükellef demek yani balik olsun. Sagir olmasın. Akalli belagat 18'den. 18'den feste 16, 15 de olmasın. Bundan yukarı olursa olur. Bundan fes olmasın. Bu mükellef. Belagat geçti. Cenab-ı Allah ona tamamı büyük kalklar gibi Bundan soruyor bir şeylerdir. Mükellef. Dörtüncüsü müstati'ul. Müstati' imkaniyeti olsun. İmkaniyeti olmasa, zad-ı rahilesi olmasa, parası olmasa, masrufi kibayet yapmasa, ona yok. Hacı umre yok. Müstati'ul. Bu ikinci sualinin cevabı dört. Bir kimseyelere hac vacip, fawran. Birincisi Müslüman. İkincisi hür, azad olmak. Kız kendisi hür olsun. Memluk, biravni kuli, biravni bendesi olmasın. Üçüncisi mükellef olsun, belagatı yetmiş. Bir kimseler olsun. Sagir, hükmünde olmasın. Dördüncisi müstati'h, istitaati olsun. Zad-ı rahilesi. Şeysi yemek, hükmeti, masrufi. Otel masrufları, lokanta masrufları, yol masrufları, muvasalat masrufları, kalmış ne kadar kalıyor onu yemek, içmek masrufları, hepsi yanında hazır olsun. Helalden. Haramdan değil. Haramdan olursa, meşbuhdan olursa, bu kabul olmaz. Tacirler de ticareti helal ticaret olsun. Haram ticaretten para toplasa, arak mesela içkilik, hamur. Hamur satıyor, ticaret yapıyor. Ondan para toplandı, ondan hac yaptı. Hacı kabul olmaz. Çünkü hamur satıyor. Hizir mi, göğüs mi satıyor, atını. Hizir hop. Onu göğsünü, atını satıyor. Ondan para toplandı. Onu hacı hac olmaz, kabul olmaz. Ve daha ulemaların kavullarında bu hazırki zamanımızda muhaddirat demiş bir şeyler çıkmış. Bunun şeyleri var muhaddirat yani akıllı şey yapıdır. Vuzret, vuzuk edilir. Bu gibi sigara, çilim bunlar da bunu hükmede giriyor. Sigara satıyor, ondan para topluyor, ondan hac yapıyor, olmaz. Sigara haram. İçmeti haram. Mümkün değil. Buna ihtiyat yapmak lazım. İhtiyat. İ'kıl ve tevekkül. İ'kıl. İhtiyat yap. Bundan sonra tevekkül ala Allah yap. Ama tevekkül ala Allah yapıyor, ihtiyatı yok. Hesap yapıyor. Ne yerden bu para geldi? Rişvetten geldi mi? Rişvet. Rişveti biliyor musun? Anlatıyorum mu? Rişvet. Rişvetten para toplandı, hac yaptı. O hac kabul olur mu? Olmaz. Himar. Himar oynadı. Ondan para toplandı, öyle hac yaptı. Kabul olur mu? Kabul olmaz. Kabul olmaz. Bu kabi. Buzuk hatunlar, buzuk erkekler zina yapıyorlar. Ha erkek olsun, ha hatun olsun. Zina. Bundan para yapıyorlar, bu ile hac yapıyorlar. Hac kabul oluyor mu? Yok. Kabul olmaz. Helal olmak lazım. Hadis-i şerifte Cenab-ı Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem diyorlar, اِنَّ اللّٰهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ اِلَّا طَيِّبًا اِنَّ اللّٰهَ طَيِّبٌ Cenab-ı Allah Celal Celaluhu ismi mübareklerinden birisi Tayyip. Tayyip yani pak, patize. Onun aybi yok, nüksanı yok. لَا يَقْبَلُ اِلَّا طَيِّبًا Her bir kimsenin bir amallerinden, ibadetlerinden tayyip olsa onu kabul yapıyor. Tayyip olmasa onu kabul yapıyor. Tayyip, pakize olsa, helal olsa, haram olmasa, habis olmasa, rişve olmasa, sigarası olmasa, hamre olmasa, himare olmasa, onu kabul ediyor. Üçüncü sual. Numara üç. سؤال من هو المستطيع مستطيع كم وإمكانية بار استعداد بار كم هو المستطيع من وجد زاده وراحلته وأمن الطريق. زادي يمك مشرف لريه وتين لقندة وصلات وشاك باخرة دنجز وفرن ريب ولرني مشرف لريه حمسون أول ومستطيع كل ما سمستطيع دين تنشي سؤال نمرة دور كم أركان الحج والعمرة حج نينج وعمرة نينج أركان لري ندر خش أركان لري الجواب أركان الحج والعمرة أركان الحج أركان الحج دور حج نينج أركان لري أساس لري دور والدور ندر والدور الإحرام والطواف والسعي والوقوف بعرفة دور نرسى حجنين إن أساس شرط لردن أركان لردن دور والدور تنبير ستشتى حج حج والمرس أول الإحرام إحرام إحرام سيز بركبسة وشي لرنا عرفة ترسى تقزنشي ذي الحجة تقزنشي كنسي عرفة كنسي حجة عرفة لبيك اللهم لبيك دعاء قير وحجو المس حجو المس ناوي شون إحرام كرمة دي إحرام بيرمة دي إكنشي سي تواف تواف الإفاضة تواف الإفاضة حجة صغرى يفرنش تواف وشونشي سي سعي بين الصفا والمروة بين الصفا والمروة تواف وبيت الله تواف سعي بين الصفا والمروة وشنشي تنشي الوقوف بعرفة إحرام يبسى إحرام كردي بالكمسة تواف يبسى سعي يبسى لكن عرفة ترمد مزدلفة قدر برد مزدلفة قيت ميناك قدر ورد ميناتن قيت حجو لرم يو عرفة ترمك شرط عرفة دهن ذو الحجنين تقزنشي كوني ترمك شرط شمده بقون عرفة ورسة ترسة بر كون اكي كون فايدة سياف حجو المات اوز زمانين ده اوز وقتين ده شمده بز اقشام نماز الى yatsı namazının arasında mı? Şimdi yarındaki sabah namazını okuş mümkün mü? Mümkün değil. Ne için? Vakti gelmedi daha. Sabah namazını yarındın, sabah namazını vakti daha gelmedi. Mümkün değil okuşumuz. Bu gibi Arafa'da durmak o zamanında Zilhicce'nin 9. ayında زوال قنش زوال دن ويق مغرب تهندا حيتشتن باشلنا ديور قربان بيرمنين صباح نماز دن أول بتير بتير بكا قدر قل فنين جزرات قل فنين قل فنين قل فنين قل فنين قل فنين قل فنين راحت ليور أركان الحج يرد جمع الإحرام الطواف السعي الوقوف بعرفة وتردن برس التشتة حج تمام المس عمرة عمرة يبطاكنين لنا شروط لريوار لنا أركان لريوار أج ركني وعمرة حجنين ترد عمرة لنا أج الإحرام والطواف والسعي عند عرفة يوم عمرة يفمك وشون عرفة يوم وشون إحرام كرمك والطواف يفمك وحج والسعي يفمك بس وأج كفاية وأركان فصل المواقيت كم المواقيت؟ مواقيت دمك ندمك وخش مواقيت ور، مقدار مواقيت ور. مواقيت دمك جناب رسول أكرم صلى الله عليه وسلم بر يرنرنين بر زمان مكلرنين تحديد اتمشنر بو بردن كم حج استسا عمره استسا بردن إحرامسز اتمسن ديور وني ميقات يرنر ميقات جمع اسم مواقيت حبت اني جملة تفرس مواقيت ديور برسي ميقات بو ميقات ميقدر وار بو ميقات دن بيش ميقات مزوار بيش ميقات مزوار birincisi miqatu ahlel medine. Medine-i Münevvere'den bir kimse girerek o Medine-i Münevvere'nin yönünden gelir miqat Zülhüleyfe. Zülhüleyfe esas ismi şimdi onu Bir Ali diyorlar. Bir Ali ya Abar Ali ya Abyar Ali hepsi beraber. Bir Ali diyorlar. أساس اسمي زلحليفة. جناب رسول أكرم صلى الله عليه وسلم من زمان المبارك لبن ذا هو بير علي من اسمي زلحليفة إرده. شن ذا بير علي ديورنا؟ قلوا. ليس قلوا. ممكن دي. ممكن. وفوق بير علي ذا مدينة أهلي بند كنسة مندان إحرام بريض. سنك رسول أكرم صلى الله عليه وسلم حجة الوداع بير عزة كنزلال بردن إحرامة كنزلال والصحابة الكراملال برابر إحرامة كنزلال وبشقة كمسالاري كمدينة يوليدان إليوركن مثلا تركيادان سوريادان إراقدان هندوستاندان باكستاندان بشقة يرلدان إليوركن مدينة يوليدان هر زمان بير عليدة كردي وردن إحرام دا تشعر وردن إحرام دا تشعر. Mesela bir kimse memleketin şerh bu tarafta. Riyaz tamamında, İran tamamında, Kuveyt tamamında. Velakin bunu esas-ı mikati bu seyri kebir diyorlar burada. Lakin bu yoldan girmedi. Bu adam vardı Medine yoldan girdi. Bunun mikati o zaman bir Ali diyor. Bir Ali diyor. Çünkü bu yoldan girdi. Bu yoldan girmedi. Her kimse kaysih bir hangi yolla girse onu miqati, onu miqati olur. Saniyen el-Cuhfe, ikincisi Cuhfe. Cuhfe Medine-i Münevvere ile Mekke-i Mükerreme'nin arasında Rabuh demek bir yer var. O Rabuh'nin mukabelesinde, Rabuh ile Cuhfe'nin arasında 9 kilometre yol var. Bu Cuhfe, bu denizden gelmiş bir kimseler, Mısır ehli, Tunus ehli, Mağrib ehli, Cezayir ehli, Türkiye ehli de bulsun deniz ile gelse, bu Cuhfe'den ihram arıyor. Çünkü Rabuk'da denizden çıkıyor Babur'dan. Yuhfe'de ihram barıyor, ondan geliyor. Cidde mikat değil. Bunu bilişimiz lazım. Cidde mikat değil. Her bir kimse uçak ile gelirken havada ihrama girmesiken Cidde'den girerken onun miqatı olmaz. Ona dem lazım oluyor. Dem yani koyun kesmek lazım oluyor. Çünkü miqattan ihramsız ötti. Cidde'ye düştü, Cidde'den ihram bayladı, o olmaz. Cidde miqat değil. Bu kimsenin iki ihtiyarı var. İki şey var. Bu iki şeyden birisinin ihtiyar ediyor. Yahut Cidde'den Rabuk'a, Cuhfe'ye araba muvasılat ile varıyor, oradan ihrama giriyor, kişi. Kalas bitti. Kurban kesmek lazım yok. Ya Cidde'den ihram varıyor, koyun kesiyor. Fukaralarda veriyor. Kendisi yemiyor. Kendisini, ailesi, çocukları, hatunu, baleleri yemiyor ondan. Çünkü bu muhalefet koyunu. Muhalefet, demi mahzur. Demi mahzur diyorlar Arapçası da. Demi mahzur, muhalefet. Kesişi, kurbanı. Eğer ciddeden muvasalat edilirse, rabuğa varsa, rabuğdan ihram beylese, kirse, halasını kesmek yok. Bitti. Medine'ye gitsin. Medine'ye gitsin, daha iyi. Daha iyi. Lakin Medine uzak. Medine uzak, rabuğ yakın. Rabuğ 100 kilometre ciddeden. Medine 400 kilometre.